בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות תירוי דעה, כרך א', הלכות תערובות, הלכה ה'. ביטול האיסור בשישים מבואר היטב בתורה היכל הקודש, סימן נ"ט, ליקוטי חלק א', עיין שם. א', וזהו בחינת האיסורים שאין מתבטלין אפילו בשישים. דהיינו כל הדברים החשובים, בריאה וחתיכה הראויה להתכבד, ודבר חשוב ודבר שבמניין וכו', וכל האיסורים החמורים כגון עבודת אלילים וחמץ בפסח, שאיסורן בכלשהו ואין מתבטלין בשישים. זה בחינת מה שכתוב שם בסוף התורה הנ"ל, שיש רשעים שאסור לקרבן, כי אין אש המשפט מועיל להכניע הרע שלהם, בבחינת יחילו דרכיו בכל עת, מרום משפטיך מנגדו וכו'. כי ביטול האיסור בשישים זה בחינת שנתעורר אש המשפט על ידי בחינת שישים, שהוא בחינת עיגולה וריבוע דילגו וכו', שעל ידי האש הזה נתבטל הרע של הנפשות המתקרבים, שזהו בחינת ביטול האיסור וכו', כמו שכתוב שם, עיין שם. אבל יש איסורים חמורים שהם בחינת נפשות הרשעים שאסור לקרבן. כי אין אש המשפט יכול להכניעם, אדרבה. הם יכולים חס ושולם להוריד את המקרבן, כמו שכתוב שם. ועל כן אלו האיסורים אין מתבטלין בשישים ואוסרין בכל שן. כי אי אפשר לבטל האיסור והרש אליהן על ידי בחינת אש הנעל, שהוא בחינת שישים וכנעל. ב' וזה בחינת כל הדברים החשובים שאין מתבטלין. כי האיסורים החשובים זה בחינת הרשעים וגדולים וחשובים במעלה, שהם הנגידים והעשירים הגדולים, שאתה בעבור נותנו כל הכבוד והחשיבות אצלם, והם מצליחים מאוד, והשעה משחקת להם. אשר עליהם נאמר מקרא הנ"ל, יחילו דרכיו בכל עת מרום משפטיך מנגדו. שמצליחים כל כך והם חשובים וגדולים בזה העולם כל כך, עד שאין המשפט יכול להכניע ולבטל הרע שלהם. על כן אין מתבטלים בשישים, כי האש הנעל שהוא בחינת שישים, בחינת עיגולה וכולי הנעל, אין יכול להכניע ולבטל הרע שלהם וכנעל. ועל כן אסור לקרבן, כי הם מורידים את המקרבן ממדרגתו חס ושלום. וזה בחינת שאלו האיסורים אין מתבטלין בשישים, דהיינו שאין נכנעין ונתבטלין על ידי אש הנעל, אף גם הם אוסרים את היתר בכל שהן, שהם אוסרין ומורידין חס ושולם את היתר ממדרגתו. זה בחינת שהם יכולים להוריד חס ושולם את המקרבן ממדרגתו וכנל, על כן אסור לקרבן וכנל. ג' וזה בחינת אין מבטלין איסור לכתחילה, כי אם כשנפל מעצמו לתוך היתר, היינו שגם הרשעים שמותר לקרבן, שהם בחינת איסורים המתבטלים, אסור לבטלם לכתחילה, שאסור להילך בזרוע ולקח אותם בעל כורחם ולהכניעם ולבטלם בתוך הקדושה. כי על זה נאמר, השבעתי וכולי אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. כי בהכרח שיהיה איזה התאהות הדלטטה, וכמובן בשבחי האריזל, בעניין הסיפוח שקרב את תלמידיו היין שם. וזה בחינת אין מבטלין איסור לכתחילה, שאסור לקח את האיסור, שהוא בחינת הרחוק מהשם יתברך, לקרבו ולבטלו בעל כורחו. כי אם ייפול מעצמו לתוך היתר, אז מבטלין אותו. וכמו שכתוב אצל דוד, ובבואו לציקלג נפלו עליו ממנשה. היינו הנפשות שנפלו אליו ונתקרבו אצלו וכנל. דלת. ועל כן באמת עניין זה, לקרב נפשות להשם מטבח הוא דבר קשה וכבד מאוד. אך אף על פי כן בהכרח לעסוק בזה, כי הוא חיוב על כל אחד מישראל לעסוק בזה, כמו שכתוב בתורה כי מרחמם ינהגם וכו'. שכל אדם מחויב לעסוק בזה, כי זהו בחינת יישוב העולם, שהיא העולם מיושב מבני אדם, שהם בני דעה אמיתית לדעת את השם ולהוציאה מאבונות וכו' אין שם. אבל מי הוא זה שידע איך להתנהג בזה, ואת מי לקרב ואת מי שלא לקרב? על כן אין כוחנו אלא בפה. וזהו בחינת גודל העזרה שהזהירנו אדוננו, מורנו ורבנו זכר צדיק לברכה, לעשות מהתורות תפילות. כי כל התיקונים והדרכים והעצות הנאמרים בכל תורה ותורה קשה לבוא עליהם, כי אם על ידי תפילה ותחנונים. כי אף על פי שנאמר בכל תורה עצות גדולות ועמוקות, אף על פי כן, גם העצה בעצמה קשה לקיים. על כן צריכים לעשות מהתורות תפילות. להתפלל להשם יתברך לזכות לילך ולקיים כל הדרכים והעצות שבכל תורה, ובפרט בעניין זה של חל הקודש. דיינו לקרב נפשות להשם יתברך. שכל מי שרוצה להתקרב להשם יתברך באמת מחויב לעסוק בזה כפי מדרגתו וכנ"ל. אבל העניין קשה מאוד. כי צריכים לזה אש המשפט להכניע הרע שבהנפשות שלא יזיק לו הרע שלהם. ומי יודע אם יש כוח באש משפטו להכניע הרע שלהם. וגם, אולי הם מהרשעים שאסרו לקרבן, כי אין המשפט מועיל להם. על כן צריכים לעשות מהתורה תפילה ולבקש על זה מאוד מהשם יתברך שייתן לו כוח, לעורר אש המשפט הנ"ל לבטל הרע שלהם. וגם שידע את מי לקרב ואת מי להרחק וכנ"ל. וזה בחינת מה שאמר דוד, תחת אהבתי הסתנוני ואני תפילה. היינו שאני אוהב אותם באהבה אמיתית ונצחית, כי אני משתדל בכל כוחי לקרבם לשם יתברך באמת. והם לא די שאינם חפצים בברכה וטובה להתקרב לחייהם האמיתיים, אף גם תחת אהבתי הסתנוני ועומדים עליי לבלעני חינם חס ושולם. וכמו שכתוב מקודם, כפי רשע ופי מרמה עליי פתחו וכולי וילחמוני חינם. ועל זה צועק דוד תחת אהבתי סתנוני וכנ"ל. ואני תפילה, כי אני אין יודע מה לעשות נגד זה, רק ואני תפילה. אני תמיד אעמוד על משמרתי להתפלל ולהתחנן להשם יתברך שילמדני ויורני איך להתנהג באופן שאנצל מהם, ואזכה לקרב את מי שראוי לקרב ולרחק את מי שראוי לרחק. וכמו שכתוב, ואני תמיד אייחל והוספתי על כל תהילתך. וזהו בחינת ויקל משה וכו'. והזהירם על מלאכת המשכן, ומקודם הזהירם על שמירת שבת, להורות שמלאכת המשכן אינה דוחה שבת כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ולכאורה קשה, מאיכן עלה על הדעת שמלאכת המשכן דוחה שבת, הלא אין שום מצווה שאין זמנה קבוע דוחה שבת. אך העניין, כי מלאכת בניין המשכן וחיליו זה בחינת בניין היכל הקודש הנ"ל. כי על ידי בניין המשכן שרתה השכינה בישראל ונתקרבו ישראל לאביהם שבשמיים ושבו בתשובה. שכל זהו בחינת בניין היכל הקודש המבואר בתורה הנ"ל. כי כמו שנבנה המשכן בגשמיות, שעיקרו היה בשביל היכל הקודש ולפני הכפורת אשר שם אהרון, כמו כן נבנה משכן והיכל הקודש ברוחניות מנפשות ישראל, שנתקרבו להשם יתברך על ידי משה שהחזירן בתשובה. נמצא שבניין המשכן הוא בחינת בניין היכל הקודש, שזה העסק יקר וחשוב מאוד מאוד אצל השם יתברך יותר מכל העבודות שבעולם. כי זה עיקר גדולתו וכבודו של השם יתברך כשהרחוקים ביותר נתקרבים אליו. כמו שמובא שם בתורה הנ"ל מאמר הזוהר הקדוש, כדעת יתרו, כדי נתייקר ויתעלה שמה דקוצ'ר בריחו אילה ותתה. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש עוד בכמה מקומות, זכאה מן דאחד בידה דחייביה. וזה העסק של בניין היכל הקודש, מנפשוס ישראל המתקרבים על ידו להשם יתברך, שהוא בחינת בניין המשכן כנ"ל, זהו בחינת שמירת שבת. כמו שכתוב בתורה הנ"ל על מאמר הזוהר, את שבתותיי תשמורו, דא עיגולה וריבוע דלגו וכולי, עיין שם היטב. ועל כן, היה עולה על הדעת שמלאכת המשכן הוא דוחה שבת, מאחר שמלאכת המשכן הוא בחינת בניין היכל הקודש, שזהו בעצמו בחינת שמירת שבת, בחינת את שבתותיי תשמורו הנ"ל. על כן, הזהירנו השם יתברך מקודם על שמירת שבת. ובכל מקום שהזהיר על מלאכת המשכן, הזהיר מקודם על שבת. להורות שאין מלאכת המשכן דוחה שבת. כי באמת עיקר בניין המשכן, שהוא בחינת בניין היכל הקודש הנ"ל, הוא דייקה על ידי שמירת שבת, על ידי שבטלים בשבת מכל מיני מלאכות, אפילו ממלאכת הקודש של בניין המשכן. כי שבת הוא בחינת ביטול גמור אל האור אינסוף, ששם תכלית המנוחה והשביתה. שזו בחינת הצדיק האמת שהוא בחינת שבת, כמו שכתוב ברבי שמעון בר יוחאי, אנט שבת דכולי יומה. כי כבר מבואר לאל שזה העסק, לקרב נפשות להשם יתברך שהוא בחינת בניין היכל הקודש, הוא דבר קשה וכבד מאוד. מחמת שיש שאסור לקרבן כלל. ואפילו אותן שצריך לקרב צריכים לזה אש המשפט כנ"ל. ועל כן צריכים לזה הרבה תפילה, וגם זה קשה לקיים כראוי, כי מי יודע לסדר תפילתו כראוי, בפרט על עסק גדול כזה שבו תלויים כל העולמות. על כן עיקר בניין היכל הקודש הנ"ל הוא על ידי הביטול של שבת שהוא בחינת הצדיק האמת. כי בשבת השכינה שובתת ואינה מבררת בירורים, ואז הוא בחינת ביטול הקליפות כמו שכתוב בתורה הנ"ל. ועיין שם מה שכתוב שם, כמו כן על ידי עיגולה וריבוע הנ"ל, דהיינו על ידי אש המשפט, על ידי זה גם כן נתבטל הרע והקליפה וכולי, עיין שם. היינו, כי בשבת נעשים כל התיקונים ממילא, על ידי הביטול והשביתה והמנוחה. ואין צריכין אז לעורר אש המשפט הנ"ל לברר ברורים. ועל כן אסורים כל המלאכות בשבת, מחמת שאז אין ברור כידוע, שזהו טעם איסור מלאכה בשבת. ועל כן כללה התורה כל המלאכות שאסורים בשבת באיסור עברת אש. כמו שכתוב בפרשה הזאת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. כי עיקר איסור מלאכה בשבת מחמת שאז אין ברור, ואין צריכין אז לעורר אש המשפט הנ"ל בשביל לדחות הקליפות. כי אז הוא שביתה ומנוחה גדולה. והקליפות נדחו כבר בערב שבת בעת כניסת שבת על ידי אש המשפט שעסקו בו הצדיקים בכל ימי החול. בבחינת רשפי הרשפי אש וכו', שזהו סוד רחיצת חמין בערב שבת כמובן במקום אחר. נמצא שבשבת נעשה תיקון הנפשות של בחינת היכל הקודש ממילא על ידי המנוחה והשביתה והביטול של שבת. רק בחול צריכים לעסוק בבחינת תיקון הנפשות על ידי אש המשפט, שעל ידי זה נבנה ונתקיים מהיכל הקודש ובחינת המשכן כנ"ל. ועל כן אי אפשר לעסוק בבניין הזה כי אם על ידי הביטול של שבת דייקה. על כן אין מלאכת המשכן דוחה שבת, כי אדרבה, דייקה על ידי שביתת שבת בתכלית המנוחה והביטול אל האינסוף. על ידי זה דייקה יכולים לעסוק בחול בבניין היכל הקודש, על ידי תיקון אש המשפט שהוא בחינת מלאכת המשכן וכנ"ל. ו. וזהו רמז שאסור לדחוק את השעה, כמובן בדבריו זה על כמה מקומות. ואף על פי שבניין היכל הקודש הנ"ל יקר מאוד, כי זה עיקר כבודו וגדולתו יתברך, אף על פי כן אסור לדחוק את השעה. ועל זה נאמר, לא תוכל כלותם מהר, שאי אפשר לחלות ולבאר הסטרא אחרא והקליפות מהר בפעם אחת. מעט מעט הגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. על כן, עיקר התיקון על ידי בחינת שבת, שהוא בחינת הקדושה של הצדיק האמת, שעיקר עסקנו בזה הוא רק על ידו ובכוחו. כי אין איתנו יודע עד מה איך לעסוק בזה מחמת כל המבואר לאל. רק צריכים בכל פעם לזכור את השבת שהוא בחינת קדושת הצדיק האמת, שהוא בחינת מנוחה ושביתה וביטול. שעל ידי זה די כמאיר השם ידבח את עיני כל החפצים באמת למען שמו ידבח, איך לעסוק בבניין הקודש הזה לקרב נפשות להשם ידבח באמת. שזה מוטל על כל אחד מישראל הרוצה להתקרב להשם ידבח באמת. שכמו שחיוב עליו לשוב להשם יתברך ולהתקרב אליו יתברך, כמו כן הוא חיוב עליו לדבר עם חבריו ולקרבם אל האמת לאמיתו, ויקבלו דן מן דן, כמבואר הרבה בדבריו ז"ל. אבל אי אפשר לעסוק בזה, כי אם על ידי בחינת שבת כנ"ל. ועל ידי זה יכולים אחר כך להתפלל תפילתו לפני השם יסבוח, שיענהו באמת ויושיעו. לידע איך לנהוג בבניין הזה, איך לגרש הרע מעצמו ומהנפשות המתקרבים אליו על ידי אש המשפט, ולידע את מי לרחק ואת מי לקרב כנ"ל. ועל כן במנחת שבת אז אומרים ואני תפילתי וכו'. כי במנחה של כל יום אז מתחיל להסתלק אור היום הזה ומתחיל בחינת היום שבא אחריו. ועל כן אין אומרים תחנון בכל תפילת המנחה השייך לאיזה יום שיש בו תוספות קדושה. אף על פי שבאותו היום בעצמו אין בו תוספות קדושה. כגון מנחה של ערב ראש חודש וכיוצא. ועל כן בשבת במנחה, שאז סמוך לפנות היום, הוא צריכים להכין עצמו להמשיך קדושת שבת על ימי החול, שנוכל לעסוק בכוח קדושת שבת בבניין היכל הקודש הנ"ל וכנ"ל. על כן אומרים אז ואני תפילתי לך השם את רצון וכו', להמשיך על ידי קדושת שבת בחינת התפילה הנ"ל, שנזכה ברוב חסדו שיעננו באמת אישו, שנזכה לידע איך להמשיך יש המשפט הנ"ל, שנזכה לשפוט עצמנו כראוי, באופן שנזכה על ידי זה לבטל הרע מאיתנו מכל הנפשות המתקרבים אלינו. ועל כן נוהגים להתקבץ בסעודה שלישית ביותר, ולעסוק אז ביותר בהתקרבות הנפשות להשם מטבח. כי אז הזמן המסוגל הזה, מחמת שאז יוצא השבת ועוסקים להוסיף מחול על הקודש, להמשיך קדושת שבת אל ימי החול, שעל ידי זה עיקר התיקון של התקרבות הנפשות שהוא בחינת בניין היכל הקודש וכנ"ל. אבל העיקר כשעוסקין אז לקרב נפשות להשם מטבח, כמו שהיו נוהגין הצדיקי אמת בדורות שלפנינו. לא כמו שהתגבר הבעל דבר עתה והחליף האמת, עד שהרבה מתקבצים רק לשתות ולדבר שיחות בטלות ולהתלוצץ ולדבר כל הרעות על מי שיש בו איזה נקודת האמת הרוצה להתקרב אל העוסקים בבניין הקדוש הנ"ל, לקרב נפשות להשם מטבח באמת, שהוא בחינת בניין היכל הקודש כנ"ל. ואלו הליצנים והחולקים והמונעים הם מבחינת הערב רב שאסור לקרבן. ומחמת זה הם מתגרים ומתקנים כל כך עד שקשה לעמוד כנגדם. וכמובן בזוהר הקדוש, בפרט בפרשת נשוא, מה שיהיה נעשה בסוף הימים, שהם הדורות של עתה. על כן אין לנו על מי להישען, כי אם אבינו שבשמיים ועל כוחו של זקן הקדוש, שהם הצדיקי אמת שוכני עפר, שהם מבחינת שבת וכנ"ל. זין. וזה בחינת פגם נדב ואביהו, שהקריבו אש זרה ביום שנתחנך המשכן, שהוא בחינת היכל הקודש הנ"ל. כי הם היו צדיקים גדולים ונוראים מאוד מאוד, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ומחמת שראו את המעשה הרע שנעשה בעולם, שאחרי כל האותות והמופתים הנוראים שעשו משה ואהרון, ואחר שנתן לנו משה רבנו את התורה באותות נוראות כאלו, אף על פי כן התגברו הערב רב וקלקלו כל כך, על כן סברו שעתה שהוקם המשכן וירדה השכינה לישראל ונעשה תיקון נפלא בכל העולמות מה שלא הייתה כזאת מימות עולם, כמובן בזוהר הקדוש מעוצם קדושת מעלה תארת יום קדוש ונורא הוא שהוקם בו המשכן שנטל 10 עטרות והאיר בו אור הגנוז וכו'. על כן סברו שעתה העת לבאר ולחלות הסטרא אחרא לגמרי, עד שלא יהיה כוח עוד לאנשי רשע שמבחינת ערב רב לקלקל עוד. על כן הקריבו אש עם קטורת שלא בזמנה. וכוונתם בוודאי היה לטובה, שרצו לעורר על ידי זה אש המשפט הנ"ל בקדושה יתרה, באופן שהרשעה כולה כעשן תכלה אז. כי זה ידוע שאין שום דבר שמברר הטוב מעמקי הקליפות, ומבאר הרע כמו אש הקטורת. וכל אש הקטורת והקורבנות שהיה בבית המקדש ובמשכן, הכל נמשך מבחינת אש המשפט הנ"ל, שהוא בחינת לבת אש, בחינת עיגולה וריבוע הנ"ל, שמחלה הרע והקליפות. והם טעו וסרו שכבר הגיע העת, ויש בכוחם לעוצם קדושתם לבאר ולחלות על ידי אש הקטורת שהוסיפו לבאר כל הרע והקליפות לגמרי. ועל כן הקריבו אש הקטורת שלא בזמנה, שהכתוב קורא אותה אש זרה, שעל ידי זה נהנשו ונשרפו כי אי אפשר לדחוק את השעה וכנ"ל. אבל מאחר שכוונתם הייתה לטובה, על כן זכו שעל ידי מיטתם תקנו הרבה, כי נתקדש המשכן על ידם, כמו שאמרו אבותינו זל שאמר משה, סבור הייתי שיתקדש המשכן בי או בך, עכשיו אני רואה שהם גדולים ממני וממך. ואף על פי כן לא עלתה בידם לתקן בחייהם, אדרבה, נהנשו ונחשב להם לאבון, רק גרמו תיקון על ידי מיטתם שנתקדש המשכן, שהוא בחינת היכל הקודש, על ידי הסתלקותם. כי צדיקים גדולים כשנסתלקים, הם באים מיד לבחינת שבת, וזוכים ליום שכולו שבת ומנוחה וכו'. בבחינת יבוא שלום ינוחו על משכבותם. ינוחו דייקה, בחינת שבת ומנוחה. וכמו שכתוב בדניאל, ואתה לך לקץ ותנוח וכו'. ומאחר שנכללים בבחינת קדושת יום, שכולו שבת ומנוחה, על ידי זה נתקדש המשכן שהוא בחינת בניין היכל הקודש, שנוכל לעסוק בזה לקרב נפשות להשם יתברך. כי אין לנו כוח לעסוק בזה, כי אם בכוח הצדיקי האמת המופלגים במעלה מאוד, שנסתלקו, שהם בחינת שבת, כי אחר הסתלקותם דייקה הזוכים ביותר לבחינת שבת, כי נכללים מיד ביום שכולו שבת ומנוחה, ועל ידי זה דייקה הם יכולים לעסוק בבניין הנ"ל, שזה עיקר העבודה שבמשכן ובית המקדש, לחפר על ישראל ולקרבם להשם יזבוח. ועל כן נתחנך המשכן על ידי הסתלקותם דייקה וכנ"ל. וזה שאמר משה הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובה יקדש ועל פני כל העם אכבד. אכבד דייקה, אכבד דייקה. זה בחינת היכל הקודש הנ"ל שהוא בחינת קודש וכבוד. כי היכל הוא בחינת כבוד, בחינת ובהיכלו כולו אומר כבוד כמו שכתוב שם. נמצא שהיכל הקודש זה בחינת קדושתו וכבודו יתברך שנתגלה על ידי התקרבות הנפשות אליו יתברך. בחינת בקרובה יקדש ועל פני כל העם מקבד וכנ"ל. אקדש אקבד דייקה בחינת היכל הקודש הנ"ל שכל זה נתקן על ידי הסתלקותם דייקה וכנ"ל. ועל כן ביום הכיפורים, שאז עיקר התיקון של בחינת היכל הקודש הנ"ל, כי אז נכנס הכהן הגדול לפני ולפנים למקום הארון, ששם עיקר פנימיות הקדושה של בחינת היכל הקודש הנ"ל, כי אז כל ישראל שווין בתשובה ומוכלין להם כל עוונותיהם ונתקרבים כולם להשם יתברך. ועל כן כשציווה על עבודת יום הכיפורים, התחיל החרמות שני בן אהרון וכו'. כי עיקר עבודת יום הכיפורים, שהוא בחינת תיקון הנפשות, בחינת תיקון היכל הקודש הנ"ל, הוא על ידי מיטת הצדיקים הגדולים, בחינת בני אהרון וכנ"ל. אבל אהרון הכהן וכל הכהנים שאחריו, שהם בחינת הצדיקי אמת אשר בחיים, העוסקים בזה בחייהם, הם מוזערים ועל יבו בחולת אל הקודש וכו'. כי אסור לדחוק את השעה וכנ"ל. רק צריכים לבטל את עצמם בכל פעם ולסמוך על השם יתברך לבד, שזהו בחינת שבת וכנ"ל.